En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town. That digs on me. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Gold Digger, det er et af Kanye West's allerstørste hits, den amerikanske rapper, der i torsdags var inde og spise frokost med ingen ringer end den amerikanske præsident Donald Trump. Ikke bare i Det Hvide Hus, men simpelthen inde i det ovale værelse. Og som en del af frokosten, eller lige før frokosten, så var der sådan en slags pressemøde med ham inde i det ovale værelse, hvor Kanye West altså talte i næsten 10 minutter. Alene. Overfor ham, der sad præsident Trump og så ud som om, at han havde mødt sin overmand. Den gode Kanye West sad selvfølgelig med sin røde Make America Great kasket, og han sagde blandt andet, at da jeg tog den her røde kasket på, så følte jeg mig som Superman. Og ved I hvad? Superman, det er min yndlingssuperhelt, sagde Kanye West altså til den meget store gruppe af pressefolk, der så på det her mærkelige møde, som ifølge Rolling Stone var den skøreste optræden i det ovale kontor nogensinde. Og så var det også interessant, at han på et tidspunkt åbenbart som den første i offentlighed sagde ordet motherfucker inde i det ovale værelse. Og til sådan lige at forklare, hvem Kanye West egentlig er, der er jeg heldigvis en, der ved utrolig meget om rap og hiphop, nemlig journalist og forfatter Rune Skyrum Nielsen. Velkommen til. Jo, tak. Rune, hvem i alverden er Kanye West? Han er et kompliceret væsen. Han er måske den vigtigste amerikanske musikskaber i det her århundrede. Han har lavet en hel masse meget, meget vellykkede samarbejder med andre kunstnere, og så er han altså rapper og producer selv, og de 7 album, han har lavet til sig selv i sit eget navn, de må alle sammen betragtes som meget vellykkede, og 2 af dem måske endda mesterværker. Så han kan virkelig noget der, og derudover så er han altså også meget, meget kontrær. Han søger ofte det absurde standpunkt, og er nogle gange meget sådan impulsiv i sine udtalelser, og det har i den grad fået folkemængderne imod ham masser af gange. Både i 2005, hvor han var ude at sige, at George W. Bush ikke brød sig om sorte mennesker, og en gang, hvor han stjal en statuette med en stor prisoverrækkelse, fordi han mente, at den tilhørte en anden. Og den slags ting gør han altså meget i. Og altså, min teori har altid været, at Kanye West bliver ved med at være musikalsk relevant, fordi han lever på modstand og på forargelse. Altså, når folk peger fingre af ham og synes, han er en jackass, som Obama engang har kaldt ham, så har han noget ny fræsende energi at lave musik på. Og det er han altså virkelig, virkelig god til. Og modsat mange andre rapper, som er ligesom blevet behagsyge og levet det gode liv efter at have kommet fra ghettoen, så har han altså holdt sig på tæerne ved også at provokere, og så er han så bare også blevet småskur, skør med alderen, ikke? Det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om det. Han er jo i hvert fald ikke, han er i hvert fald ikke Rune sådan en klassisk en, hvor man vil sige en hver svigermors drøm. Nej, vel? Fordi han siger mærkelige ting, og det her 10 minutters rant, som man siger på amerikansk, som han havde inde i Det Hvide Hus der forleden dag, det virkede jo langt hen ad vejen. Altså Volapyk, en gal mand, der taler, siger virkelig mærkelige ting, ikke? Ja, altså man kan sige, at på den måde så så matcher han jo Trump meget godt, i hvert fald som jeg oplever Trump. Altså, der kommer jo også nogle fuldstændig impulsive, rablende ting ud af munden på ham en gang imellem. Mm. Og Kanye West ser jo på en eller anden sjov måde op til Trump, muligvis fordi han spejler sig i det her store megalomanske væsen, som også hele tiden vælger at være kontrær og faktisk har succes med det. Mm. Og jeg tror i den grad, at han kan spejle sig i Trump, og så har han altså nok et nyt album på vej her. Det gisnes der i hvert fald om, og så har han nok både brug for opmærksomheden og for at få de her kunstneriske impulser, som er så afgørende for, at han kan blive ved med at lave ordentlig musik, modsat de fleste andre. En ting, der selvfølgelig er interessant, hvis man ser det her i en politisk sammenhæng, Rune, det er jo, at vi ved jo alle sammen, hvor svært Donald Trump havde ved overhovedet at finde nogen som helst kunstnere eller Hollywood-personligheder, noget som helst, der ville støtte ham i valgkampen, og efter han blev valgt. Kanye West, han var en af dem, og det var jo et big hit. Ja, det må man sige, at det er virkelig den største amerikaner de seneste mange år. Det kan man ikke rigtig komme ud udenom, hverken kommercielt eller sådan anmeldermæssigt. Mm-hmm. Så det er vildt for ham at have ham ombord. Du kan se, de andre, der var inde til samme frokost, mm-hmm. Var jo totalt afdanket til sammenligning. Ikke? Ja. Altså Kid Rock, som virkelig er en sørgelig sydstatskarakter. Og ikke har lavet ordentlig musik, hvis nogensinde, så i hvert fald ikke i de seneste 20 år. Så altså, du ved, det er lidt ligesom det er kongen, og så er det virkelig nogle bønder derudover, han har kunnet samle. Altså, hvorfor Kanye West vil være med på den galej, det er jo også svært at forstå, fordi han faktisk selv er afroamerikaner, mm. og der er rigtig mange sorte i USA, der er vrede på Trump i øjeblikket. Altså Snoop Dogg, en gammel gangsterrapper, som ellers ikke har den moralske habitus helt på plads selv, kan man sige. Han var faktisk ude at kalde sin gamle kollega og partner på flere numre, Kanye West, for en Onkel Tom, altså med reference til den her romanfigur, der underdanigt spiller med på den hvide, på det hvide overherredømme. Mm. Rune, du sagde jo også selv før, at han måske var ved at blive lidt skør på sine gamle dage. Det er jo ikke bare, altså, at han sådan siger mærkelige ting. Altså, han har jo også været diagnostiseret med sygdomme. Altså, er han ude af kontrol, eller hvad? Hvad er fortællingen om ham nu? Jeg synes, det virker lidt ude af kontrol, det der. Du skal jo også enten være på et eller andet, eller være på dig selv i hvert fald. På højt på dig selv, hvis du skal sidde 10 minutter uafbrudt og snakke i det ovale kontor. Ja, han virker som om han har mistet den i perioder, og har jo så også snakket om, han har lidt af søvnmangel, og det var så det, som lægerne overså i første omgang, at det var virkelig bare det der var galt, og ikke en bipolar diagnose. Men han virker lidt manisk i hvert fald i den sekvens der, så jeg synes ikke, han virker som om han er i balance længere, og også som om han er i mindre balance, end han var for 10 år siden. Nu sagde du jo lige før, at der var nogle af hans rap- og hip-hop-kolleger, der sådan har lagt afstand til ham i forbindelse med, at han har lagt sig så tæt op af, op af præsident Trump. Han er jo sort, selvfølgelig. Vi ved, at den store flertal af sorte vælgere, de stemte på Hillary Clinton. De stemmer næsten altid på en demokrat. Og der er ikke ret mange sorte, der synes, at republikanere, de er lige de bedste, der findes i hele verden. Hvordan bliver han modtaget sådan i det hele taget i hele det her miljø? Han har altid stukket ud, og til at begynde med var han ret forhat af de klassiske hip-hop-skabere, fordi han var så anderledes. Altså for eksempel, så var Kanye West også typen, han er meget modbevidst, der insisterede på at gå lyserødt i starten af sin karriere. Det var altså ikke noget, som rapper ellers lige bare på det tidspunkt. Det er det så kommet med tiden. Det kan det godt nu, hvor de blev sådan synligt forfængelige, ikke? Ja. Men det gjorde han for eksempel. Han var også en af de første til hans ros, var han en af de første, der var ude at sige, vi må simpelthen stoppe med at bruge så mange homofobiske udtryk i hiphop. Mm. Altså det nytter ikke at sige, så bruge nedladende udtryk om homoseksualitet, ikke? Så det sådan nogle ting har han også været ude at sige, altså mod strømmen og taget de tæsk, som man ofte får, når man går nye veje i kultur, som er konservativ på en eller anden måde. Ikke? Rune, her til sidst, jeg synes, det er interessant at forestille sig. Jeg ved godt, det kan være svært sådan at se det for sig, men hvis nu det var vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der besluttede sig for, at han ville have besøg af en eller anden kunstner inde i prins Jørgens gård, inde på statsministerens kontor, og han så ville have sådan en, der skulle minde om Kanye West, hvem skulle han så tage ind? Altså, hvem kan du se for dig, der kunne lave en lignende scene? David, det er meget tænkt eksempel, ikke? Altså, for det første, så kender jeg ikke særlig mange kreative skabende mennesker, der ser den store fidus i Lars Løkke Rasmussen og hans sådan lidt udsultende kultur-fason. Det er den ene ting. Det andet er jo, at Kanye West virkelig er en, der er svær at matche på dansk grund. Så man skulle nok lave en mutant af en art, vil jeg sige. Ja. Så skulle man tage, altså for fagligheden skulle man tage Suspects producer Rune Rask, der nok er noget af det tætteste, vi kommer på, en genial producer. Som rapper, der skulle det nok være ham Kid på IDD, der havde sin storhedstid i 2011. Du kan jo ikke stave ham for mig, jeg kender ham naturligvis, Rune. Ja, okay, selvfølgelig gør du det, David. Som folk stadigvæk er lidt uenige om, var gal eller genial, ikke? Ja. Og i hvert fald var det svært altid at regne ud, om han mente det, han rappede og sang. Men han kunne et andet, ingen tvivl om det. Så mutering i de to, og så måske en tredje mand kunne være Simon Kvam, der i hvert fald nok kunstnerisk er toppet nu, men stadigvæk er meget aktiv politisk ude og komme med standpunkter til det ene eller andet. Så de tre sat sammen, og så ved jeg ikke, om det er helt skørt nok i sig selv, så måske skulle man også stoppe en håndfuld spids nøgenhat i dem. Og der mener jeg ikke bandet, men den hallucinerende svamp selvfølgelig. Det er godt. Rune Skyrum Nielsen, tak fordi du var med, altså dansk forfatter og journalist og forfatter blandt andet, og har altid interesseret sig meget for hip-hop og for rapmusik. Tak fordi du var med, Rune. Velkommen. Lad os lige prøve at høre et lille klip inden for det her 10-minutters rant, som Kanye West havde inden foran præsident Trump, inde omkring den der berømte skrivebord, der hedder The Resolute Desk. Præsidenten sidder og kigger på i de her 10 minutter, og her går Kanye midtvejs inde i forløbet i gang med at fortælle noget om, hvorfor han ikke nødvendigvis synes, at sorte behøver at stemme på demokrater, men de lige så godt kan stemme på republikaner. Lyt lige med her. You know, people expect that if you're black, you have to be Democrat. I've had conversations that basically said that welfare is the reason why a lot of black people end up being Democrat. They say, you know, first of all, it's a limit to amount of jobs. So the fathers lose the jobs and they say, we'll give you more money for having more kids in your home. And then we got rid of the mental health institutes in the 80s and the 90s and the prison rates just shot up, and now you have Chirac, what people call Chirac, which is actually our murder rate is going down by 20% every year. I just talked to the superintendent, met with Michael Sachs, that's Rahm's right-hand man. So I think it's the bravery that helps you beat this game called life. You know, they tried to scare me to not wear this hat, my own friends, but this hat, it gives me power in a way. You know, my dad and my mom separated, so I didn't have a lot of male energy in my home. And also, I'm married to a family that, you know, not a lot of male energy going on. It's beautiful, though. But there's times where, you know, it's something about, you know, I love Hillary. I love everyone, right? But the campaign I'm with her just didn't make me feel as a guy that didn't get to see my dad all the time, like a guy that could play catch with his son. Ja, noget af det, som Kanye West her altså taler om, det er, at han ikke kunne sådan se sig selv som en mand i den kvindelige kampagne, som Hillary Clinton stod bag. Mads Fugled, du er heldigvis med os, og du er i Washington i dag, Mads. Og derfor så er det første spørgsmål selvfølgelig, står Washington stadigvæk, efter Kanye West var på besøg i Det Hvide Hus? Ja, det er den ene af sig selv, må jeg sige. Der er ikke så meget at se i dag. Det er sådan dem, der lytter med, at hvis der kommer sådan lidt barneskrig fra baggrunden, så er det fordi min søn, der ellers har været god til at flyve over Atlanten, ikke helt har købt ind på det der med forskellige tidszoner endnu. Nå, okay. Hvad siger du, Mads, når du nu ser det der besøg? Jeg skal sige, du er i Washington op til midtvejsvalget sammen med Venstre. Men Mads, når du ser det der møde, og du tænker på Kanye West som en politisk figur, altså hvordan ser du hele det? Jamen det, altså Kanye West er jo sådan, som I jo også har været inde på før, virkelig noget for sig selv. Altså det er jo i sig selv et rigtigt, altså mødet i sig selv er meget mærkeligt. Trump inviterer to sorte personer, som han gerne vil tale med om blandt andet den her krise med smertestillende opiater, der simpelthen er sådan en epidemi over hele, især det fattige USA, og derfor rammer det også mange sorte. Og så inviterer han... der er jo ikke mange sorte i omgangskredsen omkring Trump. Der er ikke rigtig nogen tilbage efter hende, der hedder Omarosa, er væk derfra. Og så vælger han to sorte, som han kan finde, der kan lide ham. Og dem tror, jeg tror ikke, der er mange på den hylde med fremtrædende sorte, der kan lide ham. Og de skal så ind af alle personer, de to, så at tale med Trump om det her problem. Og det er jo selvfølgelig fint, at han taler med folk, men man bliver lidt trist til mode, når det er sådan det, han gør ved et af de her samfundsproblemer, der især raser i en underklasse, hvor der befinder sig mange sorte. Så på den måde er det jo lidt aparte, at det er Kanye West og alle, der skal sidde og tale om det her med præsidenten. Så hvordan bliver det opfattet af republikanere? Fordi en ting er jo, hvordan vi kan se, at mange, der sådan stemmer på demokraterne, eller er i det der kulturmiljø i Hollywood, og den slags steder, de synes, det var helt forfærdeligt. Men er der blandt republikanerne sådan en fornemmelse af, at det er egentlig godt, at han har det her møde? Ja, det er ikke mit indtryk. Jeg tror også, man her synes, at det er lidt skørt. Og mødet handler jo ikke rigtig om mødet længere. Nu handler mødet om alle de skøre ting, Kanye West selv og sagde i de der 10 berømte minutter bagefter, ja. Hvor han sidder der med sin Make America Great Again hat på og siger, at den fik ham til at føle som en superhelt, at han vil have, at man skal lave nogle, som jeg forstod det, nogle biler, der kunne flyve, og at tid ikke eksisterer, og at altså alt det, han sådan, om man skulle lave et iPlane, jeg ved ikke, om nogen af jer er fanget, hvad et iPlane er, osv. Altså det var bare sådan meget... mærkelige samtaler, og det er den, der sådan styrer det hele, og der er jo ingen... Jeg tror, de fleste republikanere synes, det er en god idé, at man som parti gør meget mere for at få afroamerikanere til at kunne se sig selv i det republikanske projekt. Når man så vælger en, der laver et rant som det her oven på det møde, så tror jeg ikke, der er mange republikanere, der står og tænker, at deres sag lige på den boldgade står stærkere. Men Mads, der er jo noget, der står godt for præsident Trump i forhold til sorte vælgere, og det er jo, at han lovede valgkampen, at han ville sørge for, at der ville blive bedre forhold for sorte i USA, helt konkret i forhold til, at ledigheden blandt sorte ville falde, hvis han blev præsident, og så kan vi huske, at han sagde, at demokraterne er jo ligeglade med jer, de regner bare jeres for stemmekvæg, men jeg vil rent faktisk sænke arbejdsløsheden for sorte, og det har han jo leveret på. Ja, det har han, og man kan sige, noget af det, som Kanye West siger, som man sådan kan... Altså, han har jo sådan en lang, som du også bragte noget af her, del af sin ene tale, det monolog der, hvor han jo siger noget om, at det venstreorienterede USA fastholder sorte i sådan en offerrolle. Mm-hmm. Og det har egentlig været noget, man har sagt i lang tid fra republikansk side, at I burde kunne se jer selv bedre i vores projekt, for vi vil ikke betragte jer som offer, vi vil hjælpe med at hæve jer op, men så skal vi også tale åbent om de problemer, der så findes. Og sorte har jo sådan generelt, som du selv sagde før, været i mange år meget trofast over for demokratiske parti. Så hvis man som republikaner kunne bryde ind i det sorte politiske rum og få nogle af dem til at se, at der er også republikanske varer, der kunne interessere dem, så er det jo en så vil man opnå rigtig meget med det. Og en af måderne til det vil jo være netop at kunne give dem bedre muligheder i jobs. Altså sorte fører alle negative statistikker i USA. Når man ser på de fattigste i USA, dårligst uddannede, mest kriminalitet, flest, der vokser op uden begge forældre, og flest i fængsler, laveste gennemsnitlige levealder, alle sådan nogle ting. Altså der er de altid i toppen af de her dårlige statistikker. Så der er jo en kæmpe opgave og et enormt politisk projekt. Og demokraterne har jo i mange år været rigtig gode til at få sorte til at se sig selv i det demokratiske telt. Republikanerne har haft meget, meget svære ved det, og har jo altid været opfattet som sådan et parti, der var meget eksklusivt for hvide i USA. Og det er der selvfølgelig sin grunde til, men ønsket har været om at gøre noget andet. Og en af vejene til det må jo være at forbedre sortes levevilkår i USA, fordi det er jo der, det starter med, at hele problematikken omkring, hvordan sorte ser sig selv politisk i USA. Når vi ikke taler om om det historiske aspekt med slaveri og alle de her ting. Når vi ser på bare sådan de sociale, materielle levevilkår, så er der der et meget stort projekt, fordi sorte jo i overvejende grad tilhører en amerikansk underklasse. Lige her det sidste, Mads, som jo er med os fra Washington i dag. Rune Skyrum Nielsen, han sagde lige før, at rygtet er, at Kanye West er på vej med et nyt album. Er du egentlig sådan en type, der køber hans album? Jeg kan faktisk godt lide det, han laver, og har købt et af hans tidligere albums, to tror jeg faktisk, jeg har. Jeg købte det første, der blev meget omtalt, og det var jeg ikke så begejstret for, da det så kom til stykket. Og så kom der et for halvandet år siden, tror jeg, som jeg var rigtig, rigtig glad for, i hvert fald nogle af numrene. Så det må lige bero på dagsformen. Jeg kan egentlig godt lide Kanye West, og jeg kan også godt lide, at han har det politiske mod at blive set sammen med Donald Trump, også selvom det er ikke sikkert, det er det, jeg vil vælge som kunstner at gøre. I USA er kunstner jo også overvejende venstreorienteret. Men modsat Danmark, så kan man jo ikke, så er man jo ikke afhængig som kunstner, fordi der findes ikke det af offentlig forsørgelse. Så der er sådan alligevel flere kunstnere, som orienterer sig anderledes politisk end den der meget sådan, skal vi sige, klientelle-agtige fasong, man opfatter, det nogle gange kan være i Danmark på. Men så det er lidt bredere i USA. Så jeg synes, det er jo fint, når der er nogen, der sådan træder helt ud af karakteren. Jeg glæder mig til at se, hvem du får ved din side, Mads, når du skal føre valgkamp her. Det kan man jo ikke. I Danmark er det løb, du kører det. Det er godt. Det er ikke vores. Det er ikke vores vælgergrundlag, det må man bare sige. Tak fordi du var med, Mads. Og vi glæder os til, når du kommer hjem næste uge, så hører vi, hvad der er nyt i de forenede stater. Tak fordi du var med, Mads. Lige her det sidste, så kan jeg lige se, at talkshow-verden Trevor Noah fra The Daily Show, han skrev sådan her på Twitter i forbindelse med det besøg, som Kanye West havde hos præsident Trump. There was a ranting lunatic in the Oval Office today, and he had to sit quietly, as Kanye West did this. En meget god kommentar i virkeligheden. Vi skifter spor lidt nu, fordi vi går fra Kanye West i Det Hvide Hus, og på en eller anden måde er det jo bare en fantastisk historie, fordi det siger så meget om den præsident, vi har på nuværende tidspunkt, at i en uge, hvor han faktisk havde fantastisk gode arbejdsløshedstal, der kom debatten igen til at handle om en højst mærkværdig optræden i Det Hvide Hus, nemlig rap-sangeren Kanye Wests besøg og mærkelige rant på sådan cirka 10 minutter. Vi skifter i stedet for til noget andet, nemlig Trumps evindelige angreb på pressen i USA. Lad os lige prøve at spille et lille klip om fake news her, inden vi går i gang med selve indslaget. Det er altså præsident Trump, der taler ved et nyligt møde. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. So I'm not against the media. I'm not against the press. I don't mind bad stories if I deserve them. And I tell you, I love good stories, but we won't. I don't get too many of them. But I am only against the fake news media or press. Fake. They have to leave that word. Ja, det her det er sådan en ting, som præsident Trump har sagt hundredvis af gange. Enemy of the people, det er pressen, og i særdeleshed det, som han kalder fake news. Det er en kæmpe diskussion i USA. Hvordan håndterer man det faktum, at vi på den ene side har en præsident, der siger vildledende ting, eller decideret lyver i et tempo, som næsten ingen kan følge med i længere, mere end 5.000 af den slags, siden han blev præsident, og på den anden side en præsident, der hele tiden siger om den presse, der for eksempel afslører disse løgne eller vildledende kommentarer, at de er fulde af løgn i virkeligheden. Og derfor så har jeg inviteret en gæst ind nu her, nemlig Jacob Nielsen, chefredaktør på Altinget, tidligere USA-korrespondent for Politikken, og så for ganske nylig var du faktisk i New York og Washington, hvor du stod for en efteruddannelsestur for danske journalister og redaktører, der netop handlede langt hen ad vejen om, hvordan man håndterer pressen i USA ind i den situation. Så velkommen til, Jacob. Tak skal du have. Hvordan er sådan altså hovedindtrykket af sådan et besøg, når det handler om pressens rolle i USA i dag? Det er i hvert fald todelt, og det er sikkert også mere end det, men der er sådan to hovedting, der står tilbage, når man har snakket med journalister i New York og Washington. Den ene, det er en bekymring over det, som vi lige har hørt her, om hvad det betyder for journalisterne i høj grad personligt, hvordan de gebærder sig. Der er en følelse af at være truet nogle gange, og en følelse af, at det er svært at udføre sit arbejde på den måde, som de plejede. Og så samtidig, så er der en fornemmelse af, at journalisterne, andre journalister, siger, jamen vi er jo en slags journalistikens guldalder. Der er sådan en fornemmelse af, at det er et fantastisk øjeblik at være journalist i USA, fordi at der er så mange historier, der er så meget at fortælle. Det er ligesom om, at de har fået en ny eksistensberettigelse med alt det, der er sket med Donald Trump, og alle de ting, der er afsløret hele tiden, både om den måde, det rent faktisk foregår på i Det Hvide Hus, i hans regeringsførelse lige nu, men også i høj grad at grave ind i hans fortid. Vi så, hvordan New York Times her for nogle dage siden havde en kæmpe historie om, hvordan hele Trumps formue angiveligt bygger på skattesnyd og bedrag. Så der er de her to forskellige spor, der er en dyb bekymring, og der er også dem, der siger, prøv at høre, det har aldrig været bedre. Okay. Så hvis du ser på det der med dem, der siger, det har aldrig gået bedre, så er det jo sådan, vi kan sige, der er en kommerciel diskussion der, og der er på den anden side også en journalistisk diskussion. Det med, at det aldrig har gået bedre kommercielt, er måske ikke helt rigtigt, men det går godt for eksempel New York Times. Det går godt for Wall Street Journal. Det går godt for nogle medier, der er meget, i virkeligheden kommer til at profitere på, at der åbenbart er en utømmelig tørst efter at læse nyheder om Trump. Det er jo sådan den kommercielle del. Det er jo ret interessant. Det er nemlig interessant, og det er også det, der gør, synes jeg, at Trump-dækningen på en eller anden måde, selv i de allerbedste amerikanske medier, næsten bliver en lille smule fordrejet, synes jeg. Fordi hvis man kigger på det, de skriver i Washington Post og i New York Times, de to store østkystaviser, ikke? Så er der sjældent en finger at sætte på det i sig selv. Det er meget, meget dygtige journalister, der laver det. Det er meget grundigt gennemarbejdet. Det er faktatjekket forfra og bagfra. Så det er ikke sådan, at man kan sætte en finger på det, men man sidder alligevel tilbage, når man har været en uge i USA, eller hvis man følger det herhjemme via netsider og apps og andre ting. Man sidder alligevel tilbage med en fornemmelse af, at det på en eller anden måde bliver en lille smule skævt. Og jeg tror, skævheden består i, at de dækker det så massivt, som de gør. At alt, hvad der handler om Trump, kører bare løs og kører i toppen hele tiden. Yeah. Og derfor så bliver der en eller anden form for proportionsforvrængning, som til sammen, selvom at Trumps præsidentperiode jo er det mest vanvittige USA har oplevet, måske nogensinde, så bliver der alligevel en fornemmelse af, at de næsten får gale proportioner på, fordi de dyrker det så massivt, som de gør. Og det tror jeg, dels de gør ud fra den ærlige begrundelse, at han er USA's præsident, så det er vigtigt, og det er vi nødt til at dække. Det kan man sagtens forstå, men også, som du siger, tror jeg, ud fra et kommercielt perspektiv, at der er læsere i det, der er klik i det. De har aldrig haft så mange abonnenter, som de har nu. I hvert fald ikke i nyere tid, efter at kurven begyndte at falde for 20-30 år siden. Så det er helt klart også en økonomisk ting. Og nu nævnte du selv i de der to aviser, jeg tror, jeg kom til at sige Wall Street Journal før, hvor jeg selvfølgelig mente Washington Post, for det er Washington Post og New York Times, der har oplevet den her massive læserfremgang, siden Trump han blev valgt i virkeligheden helt tilbage fra kampagnen der. Det har Trump jo mange gange sagt, at det gør I bare for at tjene penge på mig. Og I er villige til at skrive hvad som helst, bare det generer mig. I er i virkeligheden opposition til mig. I er bare et politisk parti. I er overhovedet ikke nogen avis, I er slet ikke journalister. I er fake news, I finder på noget, og når I har anonyme kilder, så er det bare nogen, I selv har fundet på. Det siger han næsten hele tiden. Hvordan håndterer journalisterne, når du nu mødes med dem på New York Times, og du mødes med dem på Washington Post, hvordan håndterer de det, at de faktisk sidder og synes, de har lavet fremragende journalistik, men at de er udsat for den der politiserende kritik? Jamen, det er ligesom om, at de journalister, der sidder og laver de der Trump-historier, dem, der sidder, vi mødtes med en journalist på Washington Post, som har skrevet en hel bog om Trump, og en af de mest respekterede undersøgende journalister på Washington Post, som har skrevet meget, meget grundig bog om Donald Trump, der afslører ting om ham, som han knap nok selv vidste, som ikke har været fremført, og som ikke nødvendigvis var sådan en bog, der var ude på at hakke ham i stykker, men som bare beskriver, hvem han er. Og når man møder den slags journalister, så er de ikke så påvirket af det. De er sådan ekstremt dygtige til at tage deres professionelle jakke på og sige, som Marty Baron, chefredaktøren på Washington Post, har sagt, we're not at war, we're at work. Ja. Vi er ikke i krig, vi er på arbejde. Ja, ja. Vi passer vores job, vi gør det, vi skal, vi undersøger sagerne, vi skriver det, som det er, og de er ligesom ikke til at hugge og stikke i på det der. Hvis man spørger dem om det her med proportionsforvrængningen eller sådan, så ryster de på hovedet og siger, jamen overhovedet ikke, det er den vigtigste historie, der er lige nu. Vi er nødt til at dække den, og vi gør det grundigt og effektivt, og hvis vi endelig laver fejl, så retter vi dem igen. Og det er i alt væsentligt rigtigt. Det gør de også. Så problemet for de journalister er bare, at der er en præsident og en mellem en tredjedel og halvdelen af befolkningen, som bakker op om ham, som ikke tror dem over en dørtærskel. Ja. Der er et tillidsproblem, og det kan man snakke med mange af journalisterne om i USA, at det kan de godt se, at på længere sigt har det samfund et kæmpe problem, fordi at tilliden er ved at erodere. Altså, folk er ved at holde op med at tro på noget som helst, og det er jo netop, når folk ikke tror på noget, at man kan bilde dem hvad som helst ind. Ja, og du har jo den der virkelighed, at De fleste af dem, der læser New York Times og Washington Post, de er sådan hen på Hillary Clintons siden af det demokratiske parti. Der er ikke ret mange Trump-sympatisører mellem dem. Det kan vi godt nogenlunde regne med. Omvendt så har vi en tv-station som Fox News, som vi jo ofte citerer for os i det her program, som jo til gengæld langt hen ad vejen er det modsatte. Nemlig nogen, der bakker fuldt og helt op om præsident Trumps holdninger og tanker og forsøger at hjælpe ham på vej. Har du sådan en fornemmelse af, igen efter sådan en uge i USA, hvor du var tæt på medierne, af at de vitterligt begynder at dele sig efter anskuelser, i stedet for efter at gå til en sag rent journalistisk? Er der en rigtig fornemmelse af, at de her medier er politiserende? Jamen, det er der ingen tvivl om, men den store forskel er jo selvfølgelig, at den dag, at Donald Trump bliver afløst af en demokratisk præsident, så vil New York Times og Washington Post også kritisk dække den demokratiske præsident. Det er ikke sikkert, at de vil have lige så mange historier i toppen af deres hjemmesider hele tiden, men de vil jo kritisk dække den demokratiske præsident også, fordi at deres mission er jo sådan set altid at gå efter historien. Det synes jeg, man må sige, uanset at man kan diskutere, om de prioriterer Trump for meget, om de samlet set giver den lidt for meget gas, så selve journalistikken, synes jeg, er jo færre og båret af nogle publicistiske idealer. Mm. Hvor at Fox News, det ved man i det øjeblik, at Trump er væk, og der kommer en demokratisk præsident, så vil vedkommende få kniven igen og blive udsat for alle de kampagner, som også Obama var. Så ja, der er helt klart en opdeling, men det, man er nødt til, synes jeg også, at sige retfærdigvis, at det er ikke to sider, der er lige gode om det. Jeg synes, det er en meget farlig ting ved det, der sker i USA lige nu. Det er lige præcis det her med, når man holder op med at tro på noget og siger, jo, men de er jo lige gode om det. New York Times er jo også bare for demokraterne, og Fox News er for Trump. Det kan ligesom blive 1-1, men i mine øjne er det ikke 1-1. Det er nogle banditter, der fordrejer og lyver og manipulerer over for nogle journalister, der samlet set, synes jeg, passer deres arbejde. Så noget af det, som Trump altid klager over, det er jo, at han bruger ikke udtrykket den orange støj, men der er sådan noget omkring hele kaoset, omkring setupet ved Trump, der fylder utrolig meget. Lad os bare tage den diskussion, vi startede med her, nemlig diskussionen om Kanye Wests besøg i Det Hvide Hus. Det bliver så top-nyheder i rigtig lang tid i USA. Det bliver forsiden New York Times, det er også forsiden af Washington Post og alle nyhedsudsendelser, alle sites. Og så siger man, hvorfor skal man dække det? Og det er jo en interessant diskussion, fordi nu spurgte jeg Rune Skyrum Nielsen til sidst, kunne vi forestille os en lignende situation i Danmark? Det var meget svært at forestille sig, men nu sidder du jo nu som chefredaktør for et politisk site. Altinget, hvis der var noget lignende i Danmark, så ville det jo også være toppen af nyheden i danske medier, ikke? Men prøv at høre, det er et stort dilemma, det de amerikanske journalister står overfor, og jeg synes ikke, de håndterer det særlig godt, fordi, og det tror jeg, det var det, man også kunne høre på vores tur, når vi snakkede med journalister, når man ikke talte med de der decideret undersøgende journalister, som sidder på de store medier, men snakkede med politiske journalister på lidt andre medier på tv-stationer. Vi var på det, der hedder NPR, den store public service radiostation, der dækker hele USA og virkelig er anerkendt for at være meget neutral og placeret i midten af det hele. Når man snakker med journalister derfra, så siger de også, prøv at høre, vi er nødt til at skrue ned for det her. Vi er nødt til at skrue ned for volumen på den her dækning, for hvor meget vi lige præcis, hvor meget gas vi giver sådan en historie, fordi at vi er med til på den måde at fordreje det hele. Vi får ikke plads nok til de historier, der egentlig er vigtige. Det er ligesom om, at hver gang der kommer en vigtig historie om Trump, hvor man tænker, gud, den her historie, den bliver alvorlig, den kommer til at betyde noget, så har Trump sådan en evne til at tage sådan en lille klokke op i hånden og holde armen ud til siden, og så begynder at ringe med klokken, og så kigger alle folk derhen. Og lige den her uge, der kigger vi alle sammen ud på Kanye West-klokken, der står og ringer derude, og hvad der sker hen i den anden side, det er der ikke nogen, der opdager, fordi... Ja, vi snakker Kanye West. Ja, fordi det kommer man til, og det er og rigtig... Og det gør vi også i det her program, og vi er alle sammen fanget i det. Præcis, ja, vi er alle sammen fanget i det. Den der orange historie, den trækker os ind, og den trækker energi fra mange andre historier. Noget af det, som Trump jo også klager over hele tiden, det er, at forsidestorierne, det er, når jeg har besøg af Kanye West. Forsidestorierne, det er, når der er et eller andet med Melania Trumps trøje, eller et eller andet jakke og alle de her ting og sager. Men når jeg leverer de bedste jobtal, når jeg leverer en god økonomisk vækst, når jeg leverer de bedste tal på Dow Jones-indekset, altså aktieindekset, når forbrugertilliden går op, når gennemsnitslønnen stiger, alle de der gode, positive ting, så i det omfang, I overhovedet omtaler det, siger han, så er det så inde på side 29 i avisen. Er det korrekt, at de der, hvad skal man sige, egentlig væsentlige samfundsøkonomiske historier, de bliver underprioriteret, eller er de rent faktisk også godt prioriteret i de amerikanske medier? De bliver jo skrevet, og de bliver prioriteret, men det er jo rigtigt, tror jeg, at de får ikke lige så meget plads som Kanye West-historien og de mere spektakulære, bizarre historier om alle de ting, der sker. Og det ville nok være nyttigt, hvis de fik det. Men der er jo et helt andet paradoks i det. Det er i den uge, vi var derovre, der udkom Bob Woodwards bog, den hæderkronede journalist, som var med til at stå bag Watergate-afslørerne tilbage i tiden, og som jo så lige har skrevet en stor bog om Donald Trump, der hedder Fear, og som alle i Washington var i gang med at læse, mens vi var derovre, fordi at den ligesom blev anerkendt som bogen, hvor man rigtig fik at vide, hvordan det foregik inde i Det Hvide Hus. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af lytterne af kampagnesporet, der har læst den endnu. Her kommer der det, man kalder en spoiler alert. Hvis man ikke har læst den, og hvis man vil gemme slutningen til sig selv, så skal man lige skrue ned i de næste 30 sekunder, fordi nu kommer jeg til at afsløre den. Bogen slutter med en helt fantastisk scene, hvor en af Trumps nærmeste rådgivere, en af dem, der har rådgivet ham om, hvordan han skal håndtere denne her Mueller-undersøgelse, der kører undersøgelsen om hans forhold til Rusland i valgkampen og alt det her. En af hans rådgivere, som har været meget tæt på den undersøgelse der, siger op, fordi han kan ikke enes med Trump længere om, hvordan det skal foregå. Og han går egentlig meget venskabeligt ind til præsidenten og siger, herre præsident, sådan som det er endt, kan jeg ikke arbejde for dem længere, det er jeg meget ked af, men jeg vil altid være til rådighed, hvis de har brug for min hjælp eller noget i den retning. Og Trump siger tak for indsatsen, lad ham gå. Og det, der så sker, det er, at mindre end et minut efter han har forladt det ovale værelse, så ringer denne her rådgivers telefon, og det er en journalist fra New York Times, der ringer og siger, jeg hører, du har sagt op, kan det være rigtigt? Yeah. Og lige efter det opkald ringer der en fra Washington Post og spørger om det samme. Yeah. Og pointen med det er selvfølgelig, at der er kun ét menneske i hele verden, der kan have fortalt New York Times og Washington Post, at denne her rådgiver har sagt op. Yeah. Og det er Donald Trump. Yeah, det er ham selv. Og det er jo chokerende. Yeah. Altså, for alt det der snak om fake news i det klip, du spillede lige i starten, så må man bare sige, at mange af de bedste historier om Donald Trump og den der støj, hans rådgiver siger op, der er kaos i Det Hvide Hus. Sandsynligvis så kommer rigtig mange af de historier ikke bare fra Trumps spindoktor eller fra hans stabschef eller en eller anden rundt om ham. De kommer fra ham selv. Ja, og det er jo meget interessant for Jacob, når vi kigger tilbage på på de bøger, der blev skrevet om ham, inden han blev præsident. Så er der jo et billede af, hvor dygtig han var til at koreografere medierne i New York, når det handler om hans businesses. Og der havde han en fast... Alle vidste det, de her sladder journalister, der, og, som det især var, han ringede til. De vidste godt, det var ham, der ringede, når han ringede til dem og sagde, at this is Barron. Han brugte det navn, som hans yngste søn har i dag. Og så sagde han, du kan citere en centralt placeret kilde i Trump-organisationen. Og så sagde han et eller andet, og de her vidste godt, det var ham, men han sagde ikke sit navn, når han ringede op. De kunne selvfølgelig genkende stemmen. Så det har han altid gjort, og det er han jo sandt for dyden dygtig til. Og han har været meget åben omkring, at en dårlig historie er bedre end ingen historie, ikke også? Altså, alt støj er godt. Så det har været hans filosofi hele vejen igennem, og man må jo sige, med alt det, man kan sige om Trump, og er han dygtig, eller er han lidt ved siden af det hele, forstår han, hvad der foregår, så må man sige, når det handler om medier og moderne medievirkelighed, så har han jo forstået det på en dyb måde, som ikke ret mange andre moderne politikere har. Og hvis de har forstået det lige så dybt som ham, har de i hvert fald ikke turet at bruge det på samme måde som ham. Han har simpelthen taget skridtet fuldt ud og sagt, prøv at høre, sandhed og løgn, det er ikke noget, der findes, det er noget, jeg bestemmer. Ja. Og det har han jo fået ret i. Næsten. Ja, det var også interessant. Jeg kan også huske, der var der i valgkampen, hvor han var så dygtig til det med kommunikation, som du her taler om, der var der en, der genfortalte, at de amerikanske præsidenter, der først har opdaget et nyt medie, Teddy Roosevelt, radioen, John F. Kennedy, TV, Barack Obama, de sociale medier, de har væltet frem, fordi lige på det rigtige tidspunkt forstod det her nye medie, og Donald Trump var den første, der forstod hele reality-genren, som jo er den, han også kører med i den her uge, og det gør ham jo også til en figur, som vi, der er politiske journalister, simpelthen ikke er vant til at håndtere. Præcis, og det er jo meget præcist, synes jeg, det er, at man giver jo tit Twitter æren for ligesom at være Trumps hofmedie, men jeg synes, du har fuldstændig ret i, at det, han i virkeligheden excellerer i, det er reality show. Ja. Det er et stort reality show, og det er han fantastisk siger. Det kan man jo også høre. Det kan man jo også høre, at han selv, altså det refererer han jo tit tilbage til, hvordan er mine ratings, og hvis der er folk, der er berømte for tv, så siger han som regel, jo, men de har jo ikke nær de samme seertal, som jeg havde, da jeg kørte The Apprentice, som hans eget show hed. Og nu sagde det der eksempel før, som jeg synes var sjovt, du sagde, at jeg tror, du citerede, at Washington Post-redaktøren havde sagt det, at han havde den her klokke, han kunne ringe i for at få skiftet dagsordenen. Det ved medierne godt, Jacob. De ved jo godt, at han gør det der. Så hvad sidder de i overvejelser med, hvordan de skal lade være med at hoppe derover til det, hvor han ringer? Men de overvejelser er svære, og dem kender vi sådan set også i Danmark. Altså, du kan også have i Danmark, at Dansk Folkeparti kommer med et forslag, som er meget ekstremt, og som man ud fra en nøgtern betragtning kan sige, det bliver nok aldrig til virkelighed det her, fordi det er der ikke nogen, der vil gå med til. Men hør nu her, Dansk Folkeparti, de er det næststørste parti i Folketinget lige nu. De er et meget vigtigt parti. Vi kan jo ikke lade være med at dække det, når de siger det. Altså, der er det der paradoks med nogle gange, at hvis nogen, der er blevet vigtige politiske aktører, siger noget, så er det jo en svær journalistisk beslutning at sige, det lader vi være med at dække, fordi det synes vi er noget pjat. Ja. Fordi så er du inde på en eller anden måde at gøre dig til dommer over noget politik på en måde, som journalister helst ikke vil i virkeligheden. Så det er jo ikke, det er jo ikke kun et amerikansk fænomen, og der kan være mange andre eksempler på det, hvis politikere stiller op til et eller andet tosset her. Skal vi dække det, eller skal vi ikke dække det, hvis de skriver noget fjollet på Facebook og Twitter? Jeg tror personligt, vi er på vej ind i en periode, hvor vi som journalister er ved at blive en lille smule mere bevidste om det der, og lidt mere modige til nogle gange at lade være med at hoppe, det håber jeg i hvert fald, at hoppe på de der ting, når der er nogen, der står og ringer med klokken. Men det er svært, fordi at man kan tit godt argumentere fornuftigt for, hvorfor at det er relevant at dække det, selvom at det også er en måde at hvad skal man sige, afspore den store dagsorden. Og så er han jo sandt for dyden verdensmester i at spore debatten derhen, hvor han gerne vil have den. Ikke mindst, når der optræder meget negativ historie. Lad os bare tage den her uge, hvor Kanye West-historien har fyldt så meget. Det er jo altså samme uge, hvor New York Times er ude med en stor artikel om, at hans svigersøn, Jared Kushner, formentlig ikke har betalt skat i rigtig mange år, og den fylder så mindre den her dårlige, måske endnu dårligere historie end historien om Kanye West. Der var noget andet, du nævnte til at starte med, Jacob, som jeg synes også er interessant. Det var det spor, altså på den ene side, som vi har talt om her, det er en guldalder, der er masser af historier, man skal selvfølgelig være påpasselig med, hvad man dækker, men så er der også den der fornemmelse hos nogle journalister af, at det faktisk er farligt. Og det kommer vel, Jacob, af, at vi allerede i valgkampen begyndte at se Trump sådan pege på journalister, sige, de var fjender af folket, og nogle gange nærmest sådan indirekte opfordrer til, at der var nogen, der gav dem et par på kassen, og så har vi jo rent faktisk haft en situation på et lokalt medie, hvor nogen journalister blev slået ihjel. Så der er nogen, der frygter simpelthen for deres egen sikkerhed. Ja, og det er meget tydeligt i Washington. Nu var vi afsted her i september. Jeg havde en tilsvarende tur i foråret, også med en gruppe danske journalister, hvor vi var over og mødte nogle af de samme mennesker. Og bare på det halve år, der var gået, kunne man mærke en enorm forskel. Tag for eksempel Washington Post. For et halvt år siden sad vi oppe i det centrale mødelokale midt inde i redaktionen på Washington Post og snakkede med nogle redaktører derinde i et glasbur midt inde på redaktionen. I år måtte vi mødes uden for Washington Post. De tager ikke imod gæster længere. Der er lukket fuldstændig ned for det. Mange andre steder på NPR, den store radiostation, sidste år fik vi en rundtur ned i de steder, hvor journalisterne sidder og arbejder, var inde i et radiostudie, ligesom det, vi står i nu, og overværet et live-interview. Denne her gang et halvt år senere, al rundvisning foregik op på nogle balkoner, hvor man kunne kigge ned. Man måtte ikke gå derned, og der var to vagter med gruppen rundt, hele vejen rundt. Der er sket noget, og det, der helt konkret er sket, det er det, du nævner, at ude i delstaten Maryland, som ligger lige uden for Washington D.C., der var en lokalavis, hvor en person blev så træt af noget af det, de skrev, at han tog sit våben og gik ned på redaktionen og skød og dræbte 5 journalister, en redaktør og 4 journalister. Og det har selvfølgelig sat en enorm skræk i livet, en helt forståelig skræk i livet på journalister over hele USA, at det her, det kunne ske. Og når man spørger journalisterne, tror jeg, det hænger sammen med Trump, så er de meget forsigtige med at sige ja, for det er jo ikke Trumps skyld, at denne her skøre mand gik ned og begik det havde ikke noget med Trump at gøre, ja. Det havde noget med ham selv at gøre, ja. Den her mand. Han var blevet kritiseret for et eller andet. Men samtidig, så er de jo også, så kan man også godt mærke, at de mener jo, at der er en sammenhæng. De mener, de ser jo en sammenhæng fra en præsidentkandidat, og nu altså præsident, der i nu et par år har gået og sagt, at journalisterne er folkets fjender, og opfordret store folkemængder til at råbe bue af dem, og til at skamme dem ud. At derfra, der bliver selvfølgelig kortere afstand fra at tage sagen i egen hånd, og begå vold mod journalister, og det var for eksempel på NPR, hvor vi var oppe på som en stor respekteret radiostation, der dækker hele USA, og som jeg virkelig mener, man må sige, er kendt, anerkendt for at være politisk neutral. Der det tætteste, vi sådan kan sige, noget P1-agtigt i Danmark. Ja. Ja, men et P1, som jo også er meget god til at komme ud i provinsen og ud i de fjerne egne, så det er ikke sådan en hovedstadsmedie eller sådan noget. De dækker også hele USA, har kontorer over hele USA, også ude i de fjerneste afkroge ude i Midtvesten. Men der fortalte jeg, når de sender journalister ud til valgmøder nu, så sørger de for at sende en fysisk stor producer med for at beskytte dem, fordi de simpelthen er bange for, at de skal blive overfaldet. Altså, de er simpelthen fysisk bange for, at deres journalister skal blive overfaldet, når de er ude at dække politiske valgmøder. Og det forstår man jo godt, Jacob, fordi for eksempel her for nylig, hvor præsident Trump holder et af sine talrige store rallies, og det her, det var i West Virginia, heller ikke så langt fra Washington D.C. mod vest, hvor han holder sådan et kæmpe arrangement, der starter han med at sige, han taler om all those horrendous people, altså de rædselsfulde mennesker, der står nede bag i, som repræsenterer fake news, og så peger han dem ud, og så leder han buekoncerten, som så alle hans tilhængere er med til. Det er jo heller ikke rart at stå der i sådan en situation. Nej, det er jo ekstremt dygtigt af ham, for det er næsten, hvad pokker skal de mennesker gøre? Ja. De passer deres arbejde, men han gør dem til aktører, og næsten ligegyldigt, hvad de gør. Altså, de er næsten nødt til at vende den anden kendt til. Fordi i det øjeblik, de begynder at svare igen, så træder de jo ind i hans spil og bliver aktører. Ja. Og de har ikke lyst til, de fleste amerikanske journalister har overhovedet ikke lyst til at diskutere med Donald Trump. De har lyst til at dække, hvad der foregår. Så det er et djævelsk og meget dygtigt plot, han har stillet op der, og det er utrolig svært for amerikanske journalister at forholde sig til det. Men man kan virkelig mærke, at det er noget, der bekymrer dem. Og jeg synes også, hvis man kigger ud over... Nu har vi den her forfærdelige sag lige for tiden med en saudisk journalist, der muligvis er blevet dræbt og parteret på det saudiske konsulat i Tyrkiet. Men lad os bare se i EU, altså inden for ikke ret lang tid, er der også et par journalister i EU, der er blevet slået ihjel, fordi de har prøvet at dække korruptionslignende forhold med EU-midler, først i Malta og nu her for nylig i Bulgarien. Og der er helt klart en fornemmelse rundt omkring af, tror jeg, at journalister er mere udsatte, end de har været før. Man kan sige, at journalister i krigszoner har selvfølgelig været en meget farlig business i årevis. Der er altid journalister, der bliver dræbt, mens de er på arbejde. Men jeg tror sådan, i den demokratiske del af verden, tager Ungarn og Polen, når man snakker med journalister derfra, de er virkelig bekymrede. Ja. Der er en tendens til, at man angriber pressen og journalister på en måde, som der ikke var for 5-10 år siden. Og der spiller det selvfølgelig en enorm rolle, om lederen af verdens største og mest magtfulde demokrati stiller sig op og holder en tale og siger, at det må stoppe, eller om han er den, der leder heppekoret frem mod journalisterne. Hvis nu vi siger, nu taler vi om Washington Post og New York Times og Fox News lige før, men der var også en anden vigtig spiller, som vi ikke har nævnt endnu, nemlig CNN. Og CNN var jo oprindeligt, da den kommer på banen i 1980'erne, sådan indbegrebet af seriøst unbiased reportage fra forskellige steder. I dag kan man jo ikke undgå, når man ser CNN og tænder for CNN, sige, det ligner godt nok Fox News med omvendt foretegn. Der sidder et panel på 5 mennesker, der alle sammen afskyer præsident Trump, og de gejler hinanden op til, hvor forfærdeligt det er. Er der ikke lige præcis et problem med CNN for amerikansk journalistik, hvis man mere og mere bevæger sig ind i den retning, hvor det næsten ikke er til at kende forskel på et politisk parti og en tv-station? Jeg synes, det er meget trist at se CNN og se, hvad det udvikler sig til, når man er derovre. Fordi det er lige præcis, som du siger, synes jeg, at det har bevæget sig i retning af at blive et Fox News med modsat foretegn. Og det er jo ikke engang bare 5 journalister, der sidder og skælder ud på Trump. Der er som regel også en enkelt, der holder med Trump, sådan, så de får det til at lade som om at ligne, at det er en eller anden form for på den ene side, på den anden side. Men realiteten er jo, at de vinkler deres historier næsten lige så skarpt, som Fox News gør. Bare den anden vej rundt, og Trump har skylden for alt ondt her i verden. Og det er meget, meget trist at se på, synes jeg, hvordan det har udviklet sig. Og mit bud er, at det handler måske nok om politik, og de er imod Trump, men jeg tror desværre, det handler meget mere om penge. Ja. Og det tror jeg også, man skal huske med Fox News, at jeg tror til at starte med, at Fox News ikke startede som et ideologisk projekt. Det startede med, at nogen opdagede, at der var penge i det her. Ja, der er penge i at lave sådan en hardcore, højorienteret, fuldstændig unuanceret, næsten propagandakanal. Ikke? Og det har man jo også kunne se på radiosiden, hvor vi har set folk som ham der hedder Alex Jones, som har kørt en meget succesfuld talkshow fra en lagerhal nede i Texas, hvor han har siddet og lavet det, altså som har tjent styrtende med penge på at sidde og lave de mest forfærdelige radioudsendelser, blandt andet ham jo, der har været ude og brugt meget tid på at rejse tvivl om, hvorvidt det der forfærdelige skoleskyderi op i Newtown i Connecticut, hvor mange år siden er det efterhånden? 5-7 år siden? Eller sådan noget. 2013-14 stykker, ikke? Hvor en hel masse små skolebørn blev dræbt, og han har simpelthen rejst tvivl om, om det overhovedet er rigtigt, og har forfulgt nogle af de familier, ofrene til det her skoleskyderi, nogen, der har fået dræbt deres børn, og bagefter er de blevet forfulgt af ham her, den her forfærdelige radiovært, fordi han påstår, at de er fulde af løgn. Og hvorfor gør han det? Men det er jo fordi, der er penge i det. Som Leonard Cohen så berømt sagde, så skal man huske, når man ser på Amerika, at i Amerika, der har vi alt det bedste i verden, lige ved siden af alt det værste. Det synes jeg altid er et interessant citat, fordi det er så rammende. Jakob, en af dem, som sådan har deltaget i diskussionen om, hvordan man skal kommunikere i USA, det er førstefruen Melania Trump. Hun har simpelthen iværksat en kampagne, der handler om, at man skal opføre sig ordentligt på de sociale medier. Og det kan jo virke bizart, fordi at Trump er kongen af ikke at opføre sig ordentligt på de sociale medier, rettere sagt Twitter, som er det medie, han bruger meget. Her forleden dag, der var der så sådan et interview med Melania Trump, fordi hun var i Afrika, på besøg i Afrika. Hun var igen blev i øvrigt skældt ud, hånet, latterliggjort, fordi hun havde et kostyme på, der i den grad lignede et kostyme, som kolonitidens kvinder havde på. Men hun blev så interviewet sådan på en lodge, hvor man sådan kan se bushen i baggrunden, og da taler hun om, hvordan hun faktisk føler, at hun er udsat for en mobning uden lige af de amerikanske medier. Prøv at lytte med til interviewet her. I could say I'm the most bullied person on on the world. You think you're the most bullied person in the world? One of them. If you really see what people saying about me. That's why I, you know, my Be Best initiative is focusing on social media and online behavior. We need to educate the children of social emotional behavior so when they grow up and they know how to deal with those issues. Og Jacob Nielsen, altså chefredaktør for Altinget, tidligere USA-korrespondent. Når man hører Melania Trump sige det her, og hun taler om sin kampagne Be Best, altså vær den bedste. Hvis det havde været sagt af en hvilken som helst anden første frue gennem hele USA's historie, hvis ellers der havde været sociale medier altid, så ville alle sige, fint, det er lige efter bogen, det er helt fantastisk. Nu tænker folk, hvad er det for en planet, vi lever på? Hun er gift med supermobberen. Er det her, altså, bliver det ikke helt bizart? Vi er jo inde i det der reality show, vi talte om før, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad hun siger. Det er sandsynligvis også rigtigt, at hun selv bliver udsat for forfærdelige ting på sociale medier, og hun har jo holdt sig relativt meget i baggrunden, ja. Synes jeg, så der er jo ikke så meget at bebrejde hende på den måde. Hun har jo ikke taget del i, virker det til, i det Trumps vanvittige Hvide Hus, men når hun siger, at vi er nødt til at opdrage børnene til, hvordan man opfører sig ordentligt på sociale medier, så er det jo netop, man tænker, kunne du ikke banke på ind til din husbunds soveværelse først og forklare det til ham? Det er jo ham, der allermest har brug for det. Der er noget ekstremt paradoxalt over det, som man næsten, altså ens hoved er næsten ved at eksplodere over det. Ja, lad os ikke dvæle så meget mere med Melania Trump, men i stedet for vil jeg godt lige have et andet klip her det sidste, også fra det Hvide Hus her i weekenden, Jacob. Det er præsident Trump, der glæder sig over, at han har fået den her amerikanske præst, der har været indespærret i Tyrkiet, har skabt en konflikt mellem Tyrkiet og USA i nogle måneder, der har virkelig svækket Tyrkiets økonomi. Han er kommet tilbage, han er blevet løsladt, han er kommet tilbage til USA, og han er med det samme inde i Det Hvide Hus. Han er jo præst, så han leder en lille bøn for præsidenten, og så er der også en anden kvinde, der også er præst, der fortsætter bønnen, og så skal I særdeleshed være opmærksom på det allersidste, som præsident Trump siger i det her klip. Lyt med. May he be a great blessing to our country. In Jesus' name, we bless you. I just want to pray that the Spirit of the Lord would rest on the President, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Amen. Amen. Thank you very much. Could I ask you one question? Yes. Who did you vote for? I knew the answer. Ja, det er jo sådan lidt en bizar situation igen, der er så upræsidentiel, som man næsten kan forestille sig. Der sidder en netop løsladt præst, han leder bøn. Der er en anden kvindelig præst, der siger noget. Stemningen er sådan højtideligt dukket hoved og foldet hænder. Og så er præsidentens første spørgsmål, må jeg lige spørge, hvem stemte du på? Det er jo sådan, han er, ikke? Ja. Det er det, og det synes jeg, hvis vi bevæger os lidt ud over mit besøg der hos pressefolk i USA og Washington, hvis man så snakker med danske embedsmænd, med topembedsmænd, med politikere, som har været tæt på det, i det omfang danske politikere kommer der, så er der også, synes jeg, en anden stemning, end der var for bare et halvt år siden, hvor man stadigvæk kunne møde den der stemning af, altså, jo, Trump har en meget særlig facon, men han er jo også bare republikaner. Se nu bare, han har gennemført skattelettelser, sådan som alle republikanere gør. Og så er det nok heller ikke værre, og vi må bare vende os til det, at sådan er det i USA. Der har været sådan, vil jeg sige, ikke et forsøg på at forsvare Trump, men alligevel prøve at minimere det lidt, og gøre det lidt mindre skørt, end det måske ser ud. Og der er mit indtryk nu, at vi er nået til et andet sted, at diplomater fra flere vestlige lande og politikere i Vesteuropa har simpelthen givet op og sagt, det er helt vanvittigt, og vi må virkelig håbe, det stopper. Jeg tror, det NATO-topmøde, der var for nylig, hvor Trump simpelthen sad på stribe og skældte hele raden af allierede fra NATO-landene ud, hvorefter han gik ud og holdt et kæmpestort pressemøde med Vladimir Putin, Ruslands præsident, og stod og klappede ham på skulderen. Det har simpelthen gjort, at der er nogle politikere, tror jeg, i Vesten, som er blevet reelt bekymrede og sagt, det er faktisk ved at glide et meget farligt sted hen. Det er ikke bare et reality show, der er mest af for sjov. Det har også nogle farlige konsekvenser. Så du tror faktisk, at de vestlige, altså det vil sige de europæiske og danske diplomater, de europæiske og de danske politikere, de sådan har fået set igennem alt det der, som vi kaldte orange støj før, og sådan faktisk har fundet ud af, at det ikke er for sjov, det er alvor? Ja, eller jeg tror, at de i lang tid håbede, at det orange støj bare var orange støj, men at de måske mere har fået det der med, at det er faktisk det, der også er det rigtige langt hen ad vejen. Altså at, og det er også det, man kan læse ud af Bob Woodwards bog, som udkom her for nylig, det er, at Trump jo faktisk mener det meget alvorligt, nogle af de her ting. Altså, det er ikke kun noget, han har sagt for at blive præsident, alt det her med, at han ønsker sig en ny verdensorden, og han godt vil gøre op med handelssystemet og alle de her ting. Det er faktisk noget, han mener helt alvorligt. Altså, han er ude på at få fjernet FN. Han stod på FN's talerstol for nylig og roste lande som Polen, for eksempel. Og Saudi-Arabien. Ikke? Han synes, det er fantastiske lande, der gør det godt og forsvarer deres nationale suverænitet, ikke? Mens han ikke taler et ord om. Og han omtalte direkte internationalt samarbejde som en slags diktatur, der fratager landene deres selvbestemmelse. Og det er jo bare, hvis man er dansk politiker, så er man nødt til at tænke, hov, det lyder ikke så godt det der, for sådan et lille land som Danmark har den fælles idé sådan fra højre til venstre i mange år været, at vi er så små, så vi har virkelig godt af, at verden bliver styret efter nogle regler, og man kan sidde i nogle mødelokaler og træffe beslutninger efter lange, kedelige processer, sådan så vi ikke bare bliver kørt over. Trump, han vil tilbage til der, hvor de store, de kører hen over de små. Og det tror jeg er i stigende grad ved at gå op for folk, at det er det, der foregår. Og vi har jo set vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, sige temmelig hårde ting. Vi har set måske vores udenrigsminister være lidt mere tilbageholdende, men dog også kritisk. Og så så vi jo forsvarsministeren for fuld udblæsning her for nylig. Og det er ikke tilfældigt. Nej, så det begynder at komme stadig tydeligere. Det gør det, og det tror jeg betyder, at der er en kæmpestor bekymring for, hvad der sker, hvis Trump, og nu ved jeg godt, det er allerede meget langt hen, hvis han bliver genvalgt i 2020, og vi skal have 4 år mere af det her. Så bliver det nemlig ikke bare Trump, så bliver det Trumpismen, som for alvor går i gang. Tak til Jacob Nielsen, altså chefredaktør for Altinget og tidligere USA-korrespondent, for at være med i en dag, hvor vi både talte om medier og talte om Kanye West i Det Hvide Hus. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.